attendant. Defisanga angambanga na kwaya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matondo. Nefisanga angombongo na koya konzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matondo papa. Sanga ingelele sa bukinga makolawa milio ya sango yeko milionaire matondo nevi sanga angambanga na koya konzongisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Lokola kane ya shek ezali nanga. Atako na banke lome ya esila. Bango bako ya bate. Soki boyo kisango bakanginga. Boka mate banyongo ele kanga. Na bakelo mea esila. Lokola kane ya shek ezali nanga. Atako na bakelo mea esila. Banga bako yebate. Soki boya kisango bakanginga. Boka mateba nyongo ele kanga. Na bakelo mea esila. Nyongo elekanga na bakelo mesila.